Eftermiddagen byder på både tørvejr og solskin mange steder, men efterhånden bliver det mere skyet i den sydvestlige del af landet. Temperaturen ligger mellem 2 og 6 grader, og så bliver det også lidt mere blæsende op til frisk vind her sidst på dagen. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Klokken er blevet 5 minutter over 4, og du lytter til 24/7 eftermiddag. Og nu skal vi lige spille en lyd for dig, så du kan høre, hvordan det lyder, når man ringer til Region Hovedstadens akuttelefon. Velkommen til Region Hovedstadens akuttelefon 1813. Den forventede ventetid er 35 minutter. Ja, akuttelefonen den er blevet evalueret, og resultatet er, at det ikke er tilfredsstillende. Danmarks andre regioner, ja, de siger nej tak til også at få en akuttelefon. Og alt det her, det er faktisk blevet etableret, uden der har været nogen som helst dokumentation for, at det har været en god idé. Sådan lyder det fra en af Danmarks førende sundhedsøkonomer, som jeg snakker med om et kvarter. Mit navn er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Næsten hver tredje nyuddannet akademiker er arbejdsløs et år efter at have bestået uddannelsen. Det er fakta. Samtidig har universiteterne flere år i træk slået rekorder i, hvor mange studerende de har lukket ind på deres studier. Men det skal ændres, det mener landets rektorer. De foreslår i dag, at man fremover skal optage studerende efter, hvordan jobsituationen ser ud. Lad os lige prøve at høre, hvordan rektor på Roskilde Universitet, Ib Poulsen, han begrunder forslaget. Optaget er jo steget, ikke bare her hos os, men overalt i sektoren. Samtidig kan vi jo se, at dimittendarbejdsløsheden er i stigning. Så derfor så synes jeg også, at der er grund til at tænke over det her. Det er jo ikke det samme som at sige, at nu skærer vi ned der og så videre. Og velkommen i studiet til Rasmus Markussen. Tak for det. Du er næstformand for Danske Studerendes Fællesråd, og så læser du selv idéhistorie og dansk på Aarhus Universitet. Man skal vel ikke uddanne folk, hvis der ikke er et arbejde til dem bagefter? Nej, det skal man selvfølgelig ikke, men jeg tror, man ser det ofte på en meget, meget forenklet måde. Jeg tror, når man uddanner folk, som har haft tid til at beskæftige sig i dybden med noget, de har interesseret sig for på et rigtig højt niveau, så tror jeg, at der er meget mere arbejde, end man sådan bare lige umiddelbart tror. Altså i det historie kan få jobs i mange, også private virksomheder og i offentlige virksomheder, og beskæftige sig med alle mulige slags ting. Og det er der rigtig mange fra universiteterne, der kan. Og jeg tror, at det er en meget forkert måde, man anskuer det her på, at dimittent arbejdsløshed handler meget om, hvem det er vi, og hvem vi optager på hvilke uddannelser. Det handler i høj grad også om, hvad vi faktisk gør for at sørge for, at de dimittenter, der er færdige med deres uddannelse og har en god uddannelse, kommer ud og får et arbejde. Det er en selvstændig problemstilling, at det kan være rigtig svært som nyuddannet at få et arbejde. Uanset hvad for en uddannelse man har, så har man en rigtig høj akademiker arbejdsløshed. Mm. Og forslaget i dag, det er så, at man skal optage studerende på universitetet alt efter, hvordan jobsituationen ser ud bagefter. Så det er du sådan set enig i? Nej, det er jeg sådan set ikke, fordi... Men det handler, altså, man skal jo ikke gøre det, hvis de ikke kan få job, vel? Altså. Nej, men jeg tror, at det er en meget forsimplet måde, som jeg siger, at se det på. Jeg tror, man kan slet ikke gøre det på den måde. Altså, den jobsituation, der er i dag, er jo slet ikke den samme, som der er om 5 år. Vi kan jo ikke se ud i fremtiden, så hvis man begynder at regulere optaget efter, hvordan det er i dag, så risikerer man, at man om 5 år står... Og hvis man nu skærer ned på, folk, der kan italiensk eller et eller andet, så om 5 år, så mangler vi lige pludselig de kompetencer. Så jeg tror, at den her form for uddannelsesplanøkonomi skal man holde sig fra, og så skal man lade folk beskæftige sig med det, de interesserer sig for, og de kan blive allerbedst til. Så tror jeg, og så selvfølgelig gøre noget for, at folk kommer i arbejde. Men vi risikerer vel også, hvis der er alt for mange ligesom dig, ikke? Der læser idéhistorie. Altså, vi har jo ikke brug for så mange, vel? Hvis der lige pludselig er mange, der siger, at de gerne vil læse idéhistorie. Det går jo ikke, jo. Jeg tror, man kan bruge idéhistorikere til mange forskellige ting, og jeg vil sige, at situationen er jo heller ikke, at alle vil læse det samme i dag. Der er jo en stor spredning på det, som folk søger. Der er mange arbejdsløse. Det er der, men det er der i hele sektoren. Der er også høj arbejdsløshed for ingeniører, og det er der for alle, inden for alle grupper. Der er også mange djøffere, der er arbejdsløse, selvom de for 5 år siden fik at vide, at de var helt sikre på at kunne få et arbejde. Og jeg tror bare, at det her, at hvis man vil bekæmpe arbejdsløsheden, som jeg synes er en vanvittig god idé, og noget man slet ikke gør nok, så handler det ikke så meget om at få folk til at vælge de rigtige uddannelser, så handler det om, fordi jeg tror, at en uddannelse er rigtig meget værd. Altså, alle slags uddannelser er det. Men så handler det om at sætte nogle initiativer i gang, der sørger for, at for eksempel akademikere kommer ind i små og mellemstore virksomheder, hvor der ikke er særlig mange akademikere i dag, men hvor vi ved, at man faktisk kan bruge dem til rigtig meget. Så det handler om at skabe bedre adgang til arbejdsmarkedet for nyuddannede, som man forsømmer politisk i dag, og som industrien og virksomhederne også selv kunne være meget, meget bedre til faktisk at bruge de nyuddannede, vi har til noget. Fordi de kan bruges til noget, det bliver man bare ikke ofte. Det sker bare ikke ofte. Her ved siden af dig i studiet sidder der jo en anden gæst. Velkommen til. Tak. Charlotte Rønhof, du er forskningspolitisk chef i virksomhedernes interesseorganisation, DI. Er du enig i det, du hører her fra idéhistorikeren? Ja, nu sagde Rasmus jo mange ting, og noget af det er jeg sådan set enig i. Men jeg er grundlæggende uenig i, at man ikke bør styre på optaget eller tage andre instrumenter i brug i forhold til at få et bedre match mellem det, de studerende læser, og det, vi rent faktisk har brug for på arbejdsmarkedet. Et af argumenterne her var, at det faktisk er umuligt at styre. Det er umuligt at vide nu, hvad vi har brug for om 5 år. Og har vi brug for nogen, der kan snakke italiensk om 5 år? Nobody knows. Jamen, det er bare, altså det er lidt sørgeligt, og det er desværre også en myte, som bliver ved med at florere i det danske samfund, at det er så uendeligt svært at forberede sig en lille smule på fremtiden. Det kan man sådan set udmærket gøre. Og noget af det, vi ved med sikkerhed, er, at der bliver mangel på ingeniører, og vi ved sådan set også med sikkerhed, at vi kommer til at overuddanne inden for nogle andre uddannelsesområder. Og så det, som Rasmus jo har rigtigt fat på, er, at når der er lavkonjunktur i et samfund, så rammer det jo bredt. Altså, så rammer det rigtig mange studerende eller dimittenter. Det er rigtigt nok, men det er jo ikke det samme som, at vi ikke kan kigge en lille smule ud i fremtiden med nogle støtteværktøjer og se, jamen, hvor er det, vi har behov for noget. Og jeg tror, den anden ting, hvor man nemt kommer til at tale forbi hinanden, er, altså jeg hører ikke i det forslag, rektorerne har lagt frem i dag, og heller ikke vores egen holdning, at der ikke er brug for eksempel idéhistorikere eller folk, der kan italiensk. Der er bare ikke brug for så mange. Altså det er sådan set det, der er den store, det er det, der er kernen i det. Så selvfølgelig har vi brug for folk, der læser idéhistorie, og det er også rigtigt, de kommer også i stigende grad bredere ud i samfundet, men vi optager simpelthen for mange. Og Produktivitetskommissionen har jo senest kigget på tallene, de analyserer det, og det, de kommer frem til, er, at der, hvor der har været den største søgning til uddannelser, det er samtidig der, hvor vi har den største arbejdsløshed. Så der er et eller andet fuldstændig skævt i det uddannelsesvalg, de unge foretager, i forhold til det, vi har brug for på arbejdsmarkedet. Og det bliver man altså nødt til at gå ind og kigge på. Lad os prøve at dykke ned i nogle af de ting, du har sagt her. Du siger, at du er sikker på, at der kommer til at mangle ingeniører. Hvordan kan du være sikker på det? Jamen det er det, jeg siger. Det er ikke, fordi det er sådan et meget vanskeligt regnestykke at kigge på. Man kan kigge på søgningen til uddannelsen, og man kan kigge på afgangen fra arbejdsmarkedet. Og der, hvor den joker, der ligger inde i det, altså der, hvor man kan blive sådan lidt mindre sikker, det er jo selvfølgelig fordi, at dem, der beskæftiger, mange af dem, der beskæftiger ingeniører, det er jo private virksomheder. Det er det ikke alene, men det er det også. Og i dag, der er de jo globalt orienteret. Og det vil sige, at i det omfang, at de finder ud af, jamen Danmark er bare ikke et land, hvor der bliver uddannet tilstrækkeligt mange ingeniører til deres behov, ja, så har man selvfølgelig den mulighed, at man kan placere sine aktiviteter i andre lande. Og derfor kan det også godt være, altså jeg tror ikke, vi nogensinde kommer til at se sådan et, så mange spisesedler med, vi mangler mange, mange tusind, fordi virksomheden er simpelthen flyttet ud af landet inden. Men det er jo heller ikke i vores interesse. Altså det er jo svigt af samfundets interesser, hvis man ikke tager det her alvorligt. Så du er i virkeligheden ikke helt sikker på, at vi kommer til at mangle ingeniører? Jo, det er jeg fuldstændig sikker på. Jeg er bare ikke sikker på, at de virksomheder vil blive her i landet og afvente, at Danmark har siddet med hænderne i skødet. Det er klart, det kan man ikke. Man bliver nødt til at gøre noget. Det er også derfor, der er alt muligt grund til at rose både de politikere, som nu, eller den minister, det var sådan tidligere, som har nedsat et udvalg, der skal kigge på det her, men jo også, synes jeg, rektorerne for at tage deres ansvar alvorligt. Man kan undre sig over, at de ikke har gjort det før, men nu gør de det. Jeg vil lige prøve, altså skal vi ikke lige blive ved det her med ingeniørerne, så lige rejse en tur tilbage til 80'erne? Gerne. Fordi i 80'erne, der sagde man også, at vi ville komme til at opleve en stor mangel på ingeniører. Dengang var undervisningsministeren Bertel Haarder, og han øgede antallet af studiepladser. Hvad skete der så i 90'erne, ved I det? Mm. Ja. Bare, ja, værsgo. Ja, fordi det er lige præcis. Så skete der det, at der kom stor arbejdsløshed blandt. Så blev de ledige, og det gjorde alle andre akademikere også. Og det der er myten, som er så ærgerligt, er, at ingeniørerne blev faktisk mindre ledige end andre akademikergrupper. Så Bertel så rigtigt, og det er han senere blevet hånet for, fordi folk de hang fast i den myte og glemte at se på de andre tal. De så kun, Bertel anbefalede, at man skulle læse til ingeniør. De blev ledige. Og så glemte man at se på, jamen, hvad var det samlede billede. Det er så ærgerligt, fordi det viser lige præcis den vision, han havde om at uddanne flere. viser faktisk, at det var rigtigt, vi fik brug for dem. Vi står og mangler dem i dag. Der er mange virksomheder, der ikke kan få ingeniører heller i dag inden for særlige retninger. Men når vi kigger ud i fremtiden, så kan vi se, at vi kommer til at mangle flere tusind ingeniører. Så det er den ene side af mynten, kan man sige. Der kommer til at mangle særlige uddannelsesretninger inden for de private virksomheder. Vi skal i gang med hjulene i private virksomheder, så det er værd at kigge på. Der er ligesom det her, den ene, hvad skal jeg sige, synd, vi begår herhjemme, det er, at vi uddanner ikke til det, der er brug for. Og den anden er jo, at vi uddanner alt for mange af nogen, der går ud til i ledighed. Og det er det, man skal have løst nu. Og det håber jeg sådan set også. Jeg synes, det er så ærgerligt, Rasmus, at de studerende ikke også vil komme lidt ind i den kamp og sige, jamen, det er jo ikke, man læser jo ikke bare for sin egen skyld. Altså, når samfundet giver, det er gratis uddannelse, det er SU på toppen, I får faktisk uddannelse og SU længere, end studierne er normeret til. Det er virkelig, virkelig, virkelig... Altså virkelig, hvad skal jeg sige, jeg vil ikke sige, at det er en gavebod, fordi det er ikke det, jeg mener, men det er et meget generøst system, vi har i Danmark, og der er alt muligt grund til at bakke op om det, fordi vi har jo brug for højt uddannet arbejdskraft, og det løfter produktiviteten og væksten, men det gør det jo kun så længe, at det passer, altså det match egentlig bliver indgået, ikke? Det gør det jo kun så længe, at de tager den uddannelse, som arbejdsmarkedet rent faktisk efterspørger, og derfor ville det være så skønt, hvis studerende også kunne sige, jamen, hjælp os. Hvorfor står det ikke tydeligt, når vi træffer vores uddannelsesvalg? Hvad er ledigheden? Altså, hvad er beskæftigelsesudsigterne inde med? Der er ikke engang sådan en deklaration i dag. Det har vi efterspurgt i mange år, at universiteterne lagde frem. Åben og ærligt, det er sådan her, de ser ud. Det er fremtidsudsigterne på de her studier. Altså, jeg synes, det er ikke noget imod, at man skaber større gennemsigtighed i forhold til, hvordan situationen ser ud nu. Det er, så vidt jeg ved, også noget af det, som Produktivitetskommissionen har anbefalet, blandt mange dårlige ting, men man kan sige, alt det her, det handler jo også om, eller det vi studerende rigtig gerne vil, det er jo, at vi vil være så dygtige som overhovedet muligt til det, vi studerer. Og vi vil gerne studere det, som vi brænder allermest for, fordi dermed bliver vi mest dygtige. Og det viser undersøgelser også, blandt andet fra erhvervstænketanken DEA, der viser, at når man studerer det, man interesserer sig for, så bruger man mest tid på det, så bliver man mest engageret, så bliver man dygtigst til at varetage også til sit studie, og dermed også til at varetage de stillinger, som man skal have ude i samfundet også. Og derfor så hjælper det ikke noget at begynde at lave de her... Altså, så når man... Så, man kan jo ikke flytte... Hvis man vil have folk til at blive rigtig dygtige ingeniører, så skal de jo vælge det af interesse. Altså, jeg interesserer mig ikke så meget for ingeniører, så den der tanke med, at så kan vi bare flytte en masse idehistorikere og historikere over til at blive ingeniører, den er jo skør. Det får vi ikke nogen særlig dygtige ingeniører ud af. Der må da være en grænse, ikke, for hvornår man kan studere noget, bare fordi man har lyst til det. Altså, vi har jo ikke alle mulige fjollede studier. Vi har jo trods alt studier, der er relevante for noget, ikke? Altså, jeg tror, alle det kan ikke være det eneste parameter, at det er interessant. Jeg tror, det er et rigtig, rigtig vigtigt parameter, at man interesserer sig for det, man studerer. Det tror jeg er meget, meget afgørende for, at man bliver dygtig til det, man laver. Og det ved jeg også, at Dansk Industri også er enig i. Det har jeg i hvert fald hørt dem sige ret mange gange. Og ja, det er jo heller ikke sådan, at der er nogle uddannelser, der er ubrugelige. Uddannelser kan bruges til forskellige ting, og uddannelser kan bruges til meget mere, end hvis man er idehistoriker. Kan man ikke bare lave idehistoriker. Man får nogle generelle brede kompetencer, som kan bruges på en hel masse forskellige måder til at lave innovation og kommunikation og alle de ting, vi har brug for ude i vores virksomheder. Og man, jeg tror bare også, det billede, som Charlotte tegner, er også unødvendigt sort i forhold til, at der ikke er nogen, der vælger ingeniørstudiet. Der er faktisk flere og flere, der vælger ingeniørstudiet, ligesom der er flere og flere, der vælger naturvidenskabelige studier. Så vi kan jo se, at vi behøver ikke at have alle de her mekanismer, hvor vi udelukker folk fra at studere bestemte ting, eller begynder at give dem andre mærkelige incitamenter til at vælge bestemte ting. Vi var inde på lidt før, at de danske studerende er en smule forkælet i forhold til studerende i andre lande. Og hvis man ser på Tyskland, Sverige, Storbritannien for eksempel, så bliver optaget på universiteterne faktisk planlagt på baggrund af netop det her prognoser og fremskrivninger af behov på arbejdsmarkedet. Ja. Og man kan faktisk se i de undersøgelser, der er lavet blandt andet erhvervstænketanken, det er, at de sammenligner netop de lande, og de viser faktisk, at danske studerende er nogle af dem, der bruger mest tid på deres studier, blandt andet fordi, at de vælger af... Men er det så også... Men det er jo ikke det der... Altså, vi skal jo vide, om de får job, ikke? Altså, om vi kan bruge de studerende til råstof. Så ved, at der er også rigtig høj arbejdsløshed i andre lande end i Danmark. Så jeg tror, altså det med arbejdsløshed er jo også et meget større samfundsproblem, som man skal tage ansvar på alle mulige andre måder, end at regulere folks uddannelse. Okay. Vi får bedre studerende, når de studerer det, de gerne vil. Altså, jamen, jeg tror ikke, det er jo rigtigt, hvad Rasmus siger. Selvfølgelig er man da en mere engageret studerende, hvis man kommer ind og læser et studie, man er lidt optaget af. Jeg synes bare, det der også hører med til den historie, er jo, at allerede i dag, for rigtig mange studerende, der behøver det jo ikke nødvendigvis at være drømmestudiet, man kom ind på. Altså, der er jo rigtig mange studerende, der drømmer om at læse uddannelser, der faktisk er dimensioneret i dag. Medicin, veterinær, jordemoderuddannelsen, de kommer ikke ind, og så finder de en anden vej, og så bliver de glade og lykkelige mennesker, og måske lykkeligere, fordi de pludselig der gik noget op for dem, det kunne man også interessere sig for, og så få de job. Så jeg har også lidt den betragtning, Rasmus, at det er, altså, det er meget, meget, jeg skal sige, det er en meget fornem holdning på en eller anden måde at indtage, at I kun skal læse, fordi I brænder for det. Og hvis jeg var et af de mange lyttere, der sidder nu og hører på, og jeg ikke har en universitetsuddannelse, og jeg går bare på arbejde hver dag og tjener mine penge, og jeg skal betale til den her fest, så vil jeg faktisk blive en lille smule sur. Fordi den eneste rimelighed, der er i den samfundskontrakt, vi har indgået, gratis uddannelse, SU, det er, at man også kommer ud og tjener til samfundet bagefter. Og så er det en rasende god investering at investere i universitetsuddannelser, men det er det jo kun, hvis det hænger sammen med, at man kommer ud og får beskæftigelse. Rasmus, hvad vil du sige til vores sure lyttere? Jeg vil gerne sige, at det vi studerende gerne vil, er jo at lægge så mange kræfter som overhovedet muligt i vores studier og studere rigtig intensivt, så vi kan blive så dygtige som muligt til det, vi vil. Vi har jo også, altså, vi har jo længe krævet at få flere timer og få kortere sommerferie og sådan noget, så vi vil faktisk gerne lægge en rigtig stor indsats. Men selvfølgelig skal det også være, og med det vil vi rigtig gerne komme ud og bidrage i samfundet bagefter. Vi tror bare, det er meget, meget afgørende, at det, der motiverer os, er en interesse, fordi vi faktisk tror, at vi bliver dygtigst, og vi bliver bedst til at bidrage til samfundet på den måde, hvis man vælger noget, fordi man er økonomisk presset, eller fordi man er blevet presset fra at gå fra et humaniorstudie til et ingeniørstudie, så tror jeg ikke, så er der i hvert fald en stor chance for, at man ikke bliver en særlig god ingeniør. Og så vil jeg nødt have folk, der ikke er så gode og ikke har interesseret sig for det, til at bygge mine huse. Tusind tak, fordi I kom begge to. Tak. Charlotte Rønhoff fra DI og Rasmus Markussen fra Danske Studerendes Fællesråd. Hvert år gives Cavlingprisen til Danmarks bedste journalister. Og hver lørdag mødes Danmarks bedste journalister i programmet Cavlingkomiteen. For eksempel Øresundstunnelen, der var det i lang tid hemmeligt. Der havde man ville man køre eksplosivlaster igennem på op til 5 ton, og der fik jeg aktindsigt i et notat. Faste medlemmer af komiteen er Peter Øvig Knudsen, Ulrik Dahlin, Erik Valør og Morten Bohr. Det lykkedes efter 3 år at få fat i det. Der kunne man så se, at hvis sådan et... Det var også en hastesag. Ja, hvis der nu skete en eksplosion i sådan en 5-tons last, så ville taget ryge af den der sænketunnel ud under Øresund, og det vil sige alle de skolebørn, der er på vej til Sverige på lejerskole, det vil sige blub, blub, blub, blub, blub. Sammen tager de 4 Cavlingprismodtagere et kig ud over medielandskabet og sætter tidens journalistik i perspektiv. Og klaskehøjde. Og i og med, at det kom frem til offentlighedens kendskab, ja, så var man nødt til at ændre den der last ned til 1 ton, sådan at konstruktionen i princippet ville kunne klare en eksplosion. Cavlingkomiteen. Mediemagasinet, hvor alle er vindere. Du har reddet hundredvis af skolebørns liv. Nej, det kan man ikke sige. Men jeg har da haft fornøjelsen af, at jeg er transportministeriet rundt i Manesien i mange år. Hver lørdag kl. 15. På Radio 24/7. I går der kom den første evaluering af Region Hovedstadens akuttelefon, som jo altså har afløst lægevagten her i hovedstaden. Og det var ikke en god karakter, der kom til det nye 1813-nummer. Akuttelefonen dumpede. Den overholder overhovedet ikke de servicemål, som er sat op. Halvdelen af alle patienter venter mere end 10 minutter, før de kommer igennem. Og i spidsbelastningsperioderne, det er for eksempel i weekenden, ja, der er ventetiden i gennemsnit omkring 26 minutter. Og det klinger jo sådan lidt hult, når man jo ellers kalder det for en akut telefon. Ja, men min umiddelbare tanke, jeg synes, det er en rigtig god reklame for lægevagten, der bliver kørt lige nu. Ja, det var altså Bruno Melgaard, der sagde sådan her, da jeg snakkede med ham i går. Han er formand for de praktiserende lægers organisationer. Han er ikke fan af akuttelefonen. Han er sur over, at man har nedlagt lægevagten og erstattet den med akuttelefonen. Altså, du mener, evalueringen af akuttelefonen er en god reklame for lægevagten? Ja, sådan sagt en lille smule ironisk. At vi har nogle lægevagter, der faktisk fungerer, både ventetidsmæssigt og fagligt, med meget få klager. Og så har vi en rapport fra en hovedstad, der har prøvet noget andet, hvor det ser ud, som om det overhovedet ikke fungerer. Indtil videre, der er det kun i Region Hovedstaden, man har fået en akuttelefon, hvor sygeplejersker tager telefonen. Men spørgsmålet er, om de øvrige regioner i Danmark vil følge trop efter hovedstaden og lave en akuttelefon ligesom i København. Med på en telefon har jeg nu Jes Søgaard. Velkommen til. Jo, jo, tak skal du have. Du er professor i sundhedsøkonomi på Aalborg Universitet. Ja, det er godt nok Aarhus, men... Ja, men Aarhus ja. Universitet. Akuttelefonen er en reklame for lægevagten, hører vi her fra en læge. Er du enig i det? Altså, jeg synes, Bruno Meldgaard som formand for PLO skulle passe lidt på, fordi jeg synes faktisk ikke, hans medlemmer herovre i Østdanmark har artet sig særlig vel, eller i hvert fald en del af dem, i forbindelse med den her 1813-ordning. Så jeg synes, han skal faktisk passe lidt på. Hvad tænker du på helt konkret? Jamen, hvad tænker jeg på? At praktiserende læger her i Region Hovedstaden jo nærmest har gjort det her til en kampplads. Altså, det er jo helt legitimt, at de fagligt er uenige i den politiske beslutning, som er truffet i Region Hovedstaden, men jeg synes ikke, det er fine metoder, der er blevet brugt for at bekæmpe den her ordning. Du må lige fortælle lidt om de metoder, du snakker om. Nå, men altså, det har jo været fremme i både dagspresse og den faglige presse, at der er flere læger, praktiserende læger, som har ringet ubegrundet ind til det her 1813-nummer. Og det kan jo kun være med det formål at stresse både systemet og sygeplejerskerne. Men det er ikke en diskussion, jeg vil gå ind i her. Nej, jeg synes bare, i forhold til det, i forhold til det vil jeg også lige nævne, at det var i starten af måneden, de gjorde det. Og de tal, jeg nævnte før her, det er jo altså fra den seneste weekend. Bare lige, så vi har det på plads. Så der er stadigvæk lang ventetid. Altså, der er ingen tvivl om, at den her ordning har haft meget store indkøringsvanskeligheder, og der er ingen i dag, der kan svare på spørgsmål, om det er noget, der skyldes, at ordningen logistisk set ikke kan komme til at fungere, eller om det stadigvæk er indkøringsproblemer. Det kan jeg ikke svare på, og det tror jeg faktisk ikke, der er nogen, der kan svare på. Men det er da klart, at når man nu på femte uge har svært ved at få den her ordning til at køre, så begynder selv en person som jeg, som faktisk har synes, det har været en god idé at prøve sygeplejersker ved telefonerne i stedet for læger, så begynder jeg da også at tvivle på, at det her kan komme til at fungere. Men du er ikke der endnu, hvor du siger skrot det? Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes faktisk, man skal give det en chance, og jeg mener stadigvæk, at det her system er stresset. Og her tænker jeg sådan set ikke på nogen, der prøver at stresse det, men altså det er klart, at alt det fokus, der har været på det, kan stresse de sygeplejersker, og man kan også sagtens forestille sig, at nogle af disse telefonsamtaler, de har, øges med et minut eller to, fordi at borgerne, der ringer ind, måske stiller nogle spørgsmål, der er affødt af hele den situation. Nu spekulerer du. Er det noget, du ved noget om? Jamen altså, vi ved jo, at samtalerne har taget længere tid, end man havde regnet med. Det er jo der, blandt andet derfor, at man har svært ved at overholde de her ventetids. Jo, men spørgsmålet er så, om det er fordi, at borgerne brokker sig, eller fordi sygeplejerskerne ikke rigtig er klar til at gå nok? Jeg siger ikke, at borgerne brokker sig, men jeg siger, at der kommer noget nervøsitet ind i systemet, både hos dem, der ringer, og hos dem, der svarer telefonerne. Og i hvert fald er det sikkert, fordi det ved vi jo fra interviews med de her sygeplejersker, der sidder ved telefonerne, at det er klart, at når der er alt det her fokus og al den her kritik fra lægernes side, så bliver de ekstra forsigtige, og det koster minutter. Set fra et sundhedsøkonomisk perspektiv, hvad så bedst, lægevagten eller akuttelefonen? Det afhænger fuldstændig af kvaliteten i betjeningen. Og der er en af faktorerne, det er, hvor stor en andel af de her indkald, der kommer som sygeplejerskerne med hjælp af de læger, der sidder, så at sige, i baghånd, kan færdiggøre i forhold til det, man kan færdiggøre under lægevagten. Og der er der noget, der tyder på fra for eksempel nogle hollandske undersøgelser, at praktiserende læger er bedre til at færdiggøre samtalerne, altså ikke at henvise dem videre i systemet. Så hvis det fortsætter med at være sådan, og hvis det viser sig at være sådan i Danmark, så kan den her ordning gå hen og blive dyrere, men det må vi jo se, og det er derfor, jeg havde gerne set, at man logistisk får den her ordning til at køre i Region Hovedstaden, for så får man for første gang, ikke bare i Danmark, men i Europa, en måde at gennemføre en egentlig sammenligning af, om det er bedre at have sygeplejersker end læger ved telefonerne. Det ved vi reelt ikke i dag, og derfor ved vi heller ikke, om det er billigere eller dyrere. Hvem tager telefonen, hvis man ringer, hvis man er englænder eller svensker eller hollænder for eksempel? Er det en sygeplejerske eller en læge? Det er typisk sygeplejersker. Okay. Det er typisk sygeplejersker. Altså, den her visitationsfunktion er ikke per definition lægearbejde. Det er også typisk sygeplejersker i USA. det er jo typisk også sygeplejersker eller socioassistenter, der tager telefonen, hvis jeg ringer til min egen praktiserende læge uden for tidsrummet 8-9 om morgenen. Så der er ikke noget, der ligger, hvad skal vi sige, traditionsbundet eller efter nogle faglige standarder, at det skal være læger, der sidder ved telefonerne. Det er en ordning, vi har haft i Danmark med vagtlægeordningen, som på mange punkter har været rigtig god for den danske befolkning. Men i andre lande, der er det mindst lige så hyppigt sygeplejersker, eller det der i Holland hedder doctor's assistant, men det svarer stort set til sygeplejersker, der sidder ved de her visiterende telefoner. Hvis man nu sidder derude og tænker, at det her akuttelefonværk, det fungerer ikke. Det kommer ikke til at fungere. Nu har de prøvet en måned, og der er mega lange ventetider, og de er også blevet til at kalde ekstra personale ind, og der er meget brok omkring det. Borgerne er utilfredse. Hvad vil du så sige til de folk? Hvor lang tid skal vi prøve det af, altså? Jamen altså, det kan jeg ikke, det kan jeg ikke svare på. Jeg kunne ønske mig, at man fra regionsrådet i hovedstadsregionens side har lidt is i maven og lader den her ordning køre nogle måneder for at give den en chance, fordi det synes jeg faktisk, den fortjener. Alle vidste, at der ville være indkøringsproblemer. Jeg tror ikke, alle havde forudsat, at det ville få i så stort et omfang. Men altså, jeg håber, at den her ordning får lov til at køre til for eksempel 1. april, og så må man jo lave en gennemgribende evaluering og se, hvad det er, der går galt. Tusind tak, fordi du var med, Jes Søgaard. Velbekomme. Professor i sundhedsøkonomi på Aarhus Universitet. Klokken er 5:01. Du lytter til Radio 24/7. Hvem vinder, hvis der kommer en ny verdenskrig? Og hvilket militært isenkram køber kineserne mest af? Der er kommet en ny rapport om det her emne, og jeg får svarene fra en ekspert om 10 minutter. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Det er pinligt, at de danske partistøtteregler endnu ikke er blevet mere gennemsigtige, særligt fordi det er en ambition i regeringsgrundlaget. Sådan lyder det fra forskningschef Roar Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Danmark er igen blevet udsat for kritik fra Europarådet, der betegner reglerne som et demokratisk problem på grund af manglende åbenhed omkring, hvem der spytter i partiernes kasser. Men der er stadig ikke udsigt til, at politikerne vil ændre noget, siger Roar Buch. Det er jo helt aktuelt pinligt, fordi at Europarådet for flere år siden har bedt Danmark om at justere de her regler. Men derudover kan man sige, at regeringen selv her er i færd med ikke at opfylde de punkter, man har haft i sit regeringsgrundlag. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger dog nu, at hun vil nedsætte et ekspertudvalg, der skal se på sagen. AC Børnehjælp kan fortsætte med adoptionsformidling for de 400 par, der er på venteliste til et barn. Det oplyser minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen. Han understreger, at bureauet ikke kan tage imod nye tilmeldinger, og det vil blive sat under et skærpet tilsyn, indtil der findes en endelig afklaring. Civilstyrelsen er i gang med at se på, om de kan frigive nogle af AC Børnehjælps midler. Den 10. januar suspenderede daværende socialminister Annette Vilhelmsen organisationens ret til at gennemføre nye adoptioner efter omfattende økonomisk råd. Både forældre og pædagoger frygter, at flere kommuner vil lukke deres SFO'er, når den nye skolereform træder i kraft, og i stedet tilbyde pasning i for eksempel kommunernes børnehaver. Det har man allerede besluttet at gøre i Hjørring Kommune. Her bliver samtlige af kommunens SFO'er lukket til august, og i stedet indfører kommunen et tilbud om 1,5 times frivillig undervisning på skolen, når timerne slutter kl. 14. Og for de skolebørn, der bliver afleveret før kl. 8 eller hentet efter kl. 15.30, vil der blive tilbudt pasning i kommunens børnehaver. Det er jo fuldstændig grotesk at tænke på, at børn op til 3. klasse skal blive passet i en børnehave. Siger næstformand i Skole og Forældre Finn Juhl Larsen, der frygter, at modellen vil sprede sig til andre kommuner. Og den frygt deler han med Pædagogernes Landsforbund, BUPL. Formand Henning Pedersen siger. Det handler om at spare nogle penge i Hjørring Kommune, og det kunne da godt friste enkelte andre kommuner. Det er slut med aften- og natarbejde på metrobyggepladserne i København. Ifølge Politiken.dk har Natur- og Miljøklagenævnet i dag erklæret tilladelserne fra staten samt fra Frederiksberg og Københavns kommuner for ugyldige. Tilladelsen til at arbejde på byggepladserne efter kl. 18 har udløst vrede blandt naboer til byggepladserne, der føler sig stærkt generet af støjende lastbiler og gravemaskiner. Men med dagens kendelse, så slutter det nu. I aften og i nat spreder skyerne sig også til den nordlige og østlige del af landet, og så bliver det igen i nat diset. I nattens løb kommer der også lidt regn eller slud, mest i Jylland. Temperaturen i nat falder til lige omkring frysepunktet. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Hver fjerde skole her i Kongeriget har afskaffet lektier i en eller flere klasser. Det viser en rundspørge, som Kristeligt Dagblad har foretaget. Min sms er åben i dag, 42 600 24 7. Du kan skrive ind og så give din mening til kende. Er det i orden at droppe lektierne? Er det en god idé? Peter skriver ind, han er far til to, en på 8 og en på 11. Han skriver, hej 24/7. Med mindre vi som sædvanligt skal tækkes laveste fællesnævner, så er det super vigtigt, at ungerne fortsætter med at have hjemmelektier. Mine egne børn siger, at det er ekstremt svært at koncentrere sig i skolen på grund af larm og uro, og der er altid et par stykker, som ødelægger det for det store flertal. Og skolen er de facto magtesløse over for disse destruktive elementer, specielt da de ikke har ordentlige sanktionsmuligheder, ej heller desværre udnytter de muligheder, der er til rådighed. Lektier styrker også elevernes selvstændighed, siger altså Peter Hedberg. Du kan også skrive ind 42 600 24 7. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Vibeke Nyfors. Tak. Du er lærer på Gasværksvejens skole i København. I har gang i et projekt med lektier. Prøv at fortæl, hvad det går ud på. Jamen, det projekt det går ud på, at vi har integreret lektierne, kan man sige. Vi taler ikke om lektier. Hvad kalder I det så? Vi kalder det en skoledag, og vi arbejder hen ad vejen. Vi træner giver eleverne mulighed for fordybelse undervejs, og undervejs i undervisningen, og vi giver ikke nogen krav om, at de så skal gå hjem, og så skal de fortsætte eller gøre noget derhjemme. I hvert fald ikke i den retning, at de dagen efter forventes, at nu kommer de med noget, som vi så arbejder videre med. Er det alle børnene på skolen? Det er kun mellemtrinnet, vi arbejder med det her. Det er et forsøg, der løber i 3 år. Hvor lang tid har I været i gang? Vi har været i gang siden i sommer, altså siden sommer 2013. Og hvordan går det? Jamen, det går rigtig godt. Vi synes, at det er spændende. Eleverne er glade. Nu vil jeg sige, at hos os er det måske ikke så usædvanligt endda, fordi vi har en overordnet vision i forvejen, eller havde i forvejen en vision om, at lektier, det skulle gives for, hvis det gav mening. Og det vil sige, at eleverne er ikke så forfærdeligt overraskede. Men nu siger du, at eleverne er glade. Ja, det tror da fanden. Men det er jo ikke det, det handler om. Nej, men det er også det handler om. Det handler også om, at i hvert fald at eleverne føler sig motiveret, og det er jo det, vi prøver på at fremmelske her. Men bliver de bedre? Det vil det vise. Men, hvordan vil I måle det? Jamen, der er jo et forsøg i gang, som kører under forvaltningen, og der bliver jo lavet nogle særlige målinger på de målinger, der i forvejen bliver lagt gennem Københavnerbarometer osv. Og så er der jo stadigvæk de nationale tests, hvor eleverne de på alle mulige, på sædvanlig vis, laver de ting, de skal. Men du underviser også nogle af dem her, eller? Ja, det gør jeg. Og jeg underviser. Hvordan synes du, det går så? Altså, med det, synes du, kan du mærke, at det hjælper? Kan du mærke, at de bliver bedre af at gøre det på den her måde? Jamen, som sagt, så er de jo lidt vant til det i forvejen, skal det så siges. Men jeg synes i hvert fald, det giver nogle nye muligheder. Det giver også nogle muligheder for at udfordre hverdagen. Det giver også nogle muligheder for ikke at tænke sig i nogle stagnerede gamle principper. Og det giver blandt andet, for eksempel, så har vi gjort det, at vi læser i danskundervisningen. Der læser vi simpelthen en roman højt for eleverne, og det giver pludselig en mulighed at tage noget sværere stof, end de egentlig ville kunne klare før, og dermed motivere for, at litteratur, som for nogen er, det er noget, hvor tvivlerne de tænker, litteratur, det er ikke noget for mig, jamen det finder de så ud af, at det kan faktisk give nogle oplevelser. SMS'en er åben på 42 600 24 7. Der er flere, der har skrevet ind. Jeg vil lige prøve at læse en sms op for dig her. Lone Fuglsang, hun skriver: hvis man afskaffer lektier i folkeskolen, så tror jeg, at det bliver meget svært for de unge mennesker, som vil læse videre. Det er godt at få indarbejdet gode studievaner allerede i folkeskolen. Ja, forudsat, at fremover at så bliver der også en stor byrde, og man skal klare en stressbyrde i gymnasierne og sådan noget, som der også snakkes om. Jo, men der er jo, man får lektier for i gymnasierne, som det er nu. Ja, man får også lektier for på universiteterne. Så der er jo lektier derude, ja. Altså i fremtiden. Så kan man lige sige, og så er argumentet her, vend de unge til at få lektier for, for de kommer alligevel til at få nogen for. Men tiden, den er jo relativ. Og altså her har børnene, det er jo ikke, fordi børnene ikke laver noget. Det er jo ikke, fordi børnene ikke arbejder. Børnene arbejder bare motiveret, og de arbejder sammen. Nogle ting, som også er væsentlige at kunne fremover, og det gør de i skoletiden, hvor de har hinanden. De arbejder sammen med kompetente lærere, som stiller op. De arbejder sammen i steder, hvor der er lærere, som netop har de kapaciteter, som de har brug for, i modsætning til, hvad de har derhjemme. Og derfor er lektier, og har lektier nogle gange været en byrde, der er blevet taget med hjem, som er kommet i skole igen dagen efter, og så er den ikke blevet fuldført ordentligt eller rigtigt, eller har været svært at håndtere. Michael Hansen har også skrevet ind, og han skriver, både og til at afskaffe lektier. Det vil være godt for de elever, der ikke er så gode til at lave lektier, og for de forældre, som ikke er i stand til at give deres børn lektiehjælp, så den sociale skævvridning vil blive mindre uden lektier. Derimod, så kan de lidt stærkere elever måske komme til at mangle udfordringer. Så det er sådan lidt både over, at det, kan du genkende det? Nej, det kan jeg ikke genkende. Jeg synes, de stærke elever, de har masser af mulighed for at få udfordringer. Vi arbejder jo differentieret, det har vi gjort længe, og det skal vi blive ved med at gøre. Og det er jo stadigvæk sådan i skolen, at eleverne og de stærke elever, de stadigvæk skal udfordres yderligere, hvis de har behov for det. Og det har de netop også mulighed med nogle kompetente lærere ved deres side, i stedet for at få en standardopgave med hjem og arbejde videre derfra. Michael skriver også her, at de elever, som så får ekstra gavn af det, det er de svage elever. Har han ret i det? Der er ingen tvivl om, at vi arbejder med øget chancelighed her, og at de svage elever, de jo helt klart bliver styrket i den her. Det er der jo ingen tvivl om. Det, der er i det, det er, at, og som forskning også viser, at de dygtige elever, de bliver også udfordret, og de bliver også styrket i det her. Er der, kan du ikke nævne en dårlig ting, vi ikke har nogen lektier for? Bare en enkelt? Det ved jeg ikke, om jeg... Nej, det kan jeg ikke lige nævne på stående fod. En professor fra Aarhus Universitet siger, at man kommer til at mangle fordybelse. Ja. Sidde alene med en tekst eller en opgave, uden der er nogen, der render rundt, helt alene fordybe sig i det og løse det. Ja, kommer man ikke glip af det? Ja, det kommer jo lidt an på, hvad det er for en skole, man har, og det er der ingen tvivl om, at til skolen så sætter det nogle andre udfordringer, som vi jo netop også arbejder på med god klasseledelse og gode muligheder for, at eleverne netop lærer fordybelse. Men der er jo ikke nogen, der siger, at hjem ikke også har udfordringer, hvor man kan miste koncentrationen. Okay. Jeg har fået en sms her, en der skriver, i den bedste af alle skoleverdener, med de bedste af alle lærere, koncentrerede og motiverede elever, ja, så er det da fremragende. Men det er ren utopi, skriver en på 42 600 24 7 på sms'en her. Så spørgsmålet er, kan lærerne magte det her? Altså rundt omkring, nu kan det godt være, I kan på Gasværksvejens skole, men der er jo mange andre skoler i hele Danmark, hvor de ikke gør det her. Er lærerne dygtige nok til at indføre sådan et system? Lærerne skal, ligesom alle andre mennesker skal, vi skal også udvikle os, og vi må jo udvikle os i takt med den her opgave. Der er jo ingen tvivl om, at folkeskolen hele tiden har nogle nye udfordringer, og vi løser det jo ikke uden at hjemmet, at vi ikke også har en forventning til, at hjemmene så i hvert fald hjælper til med at motivere. Det kan de jo meget nemmere gøre, når de ikke har den her tunge lektiebog eller matematikbog liggende, som kommer til at blive en bitter pille imellem mor og søn. Nu er der muligheden for, at man kan snakke om nogle andre ting, støtte op om skolen og glæde sig til og over, at der er ting, der bliver lavet derhenne på den bedste måde. Tusind tak, fordi du kom, Vibeke Nyfos, lærer på Gasværksvejens skole. Og jeg har lige fået en sms fra Johanne på 9 år. Hun skriver, jeg synes, det er godt at have lektier for så kan jeg også lære noget derhjemme. Jeg ved, om det er Johanne, der har skrevet den sms. Men hvis det er, så tusind tak for sms'en, Johanne. Og du kan også skrive ind på 42 600 24 7. Hver søndag mellem 10 og 12 sender Radio 24-7 Ibens med Iben Maria Søjden. Ibens er et program, hvor jeg taler med jer, der lytter om de emner, der optager jer for tiden. Du kan sende mig en mail på ibens@radio247.dk eller søge under Ibens program på Facebook og finde mig der. Lyt med, når Iben taler med dig og resten af Danmark. Altså, min far, han har drukket hele mit liv, og det var også derfor, at min mor gik fra ham. Samtaler om livet, som det er. Livet, som det ikke bør være. og livet, som vi drømmer om, at det kan være. Jeg er lidt mere ude på den anden side af den nu, hvor jeg siger, hvor er der meget lykke at hente, hvis man kan sætte hinanden fri. Og der er sådan noget vanvittigt smukt ved bindende og meget tætte kærlighedsrelationer. Ibens på Radio 24/7. Hver søndag fra kl. 10 til 12. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Ja, det her, det er lyden fra et krigscomputerspil Battlefield 4, hvor man skal vinde slag og slagte sine modstandere. Men hvad nu, hvis 3. verdenskrig brød ud i morgen i den virkelige verden? Hvem ville så vinde, hvis det var alle mod alle? Det svar, det får du lige om lidt. I dag, der udkommer der en rapport om verdens militære balance. Det er den anerkendte britiske tænketank International Institute for Strategic Studies, der hvert år sammenligner 171 landes forsvarsbudgetter og militære kapaciteter. Peter Kim Laustsen er chef ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet, og han ser en særlig tendens i rapporten. Altså en af de ting, der er tydeligt, det er forskellen på, kan man sige, budgetternes udvikling, militærbudgetternes udvikling i Europa og Asien, mens at den trend, vi har set i Europa fra, kan man sige, i nullerne, faktisk også i tierne, med nedskæring og i forsvarsbudgettet fortsætter i Europa, jamen, så ser vi en stigende udgiftsniveau til militæret i Asien, og det er primært igen i år hos de store lande, sådan noget som Indien, sådan noget som Kina, sådan noget som Japan, men også en række lande i Mellemøsten, som bruger rigtig mange penge på deres forsvar, dels på en modernisering, men også på en udbygning. Ja, hvad bruger de penge på helt konkret? Ja, men der er nogle forskellige eksempler i rapporten. For eksempel så ser man, at Indien er ved at, kan man sige, søsætte et hangarskib. Japan er i gang med en helikopter destroyer, det vil sige en platform, hvor man kan flyve helikopter fra. Kina er ved at udbygge eller ved at bygge endnu et hangarskib og så videre. Og vi ser indkøb af kampfly, vi ser indkøb af ubåde i Asien især. Hos nogle af staterne for at imødegå Kinas forsøg på at dominere havet omkring Kina. Ikke? Så der er mange eksempler på, at man køber moderne materiel, som kan ikke nødvendigvis, sådan, fordi det skal bruges i morgen, men fordi det er en del af den strategiske balance eller ubalance, der eksisterer i Asien i øjeblikket. Så de køber, du nævner skibe og fly her. Er der noget, de ikke køber? Ja, så man kan sige, noget af det, som der ikke er som lægges så meget vægt på, fordi det allerede findes, det er sådan noget som for eksempel kampvogne og almindelige håndvåben, artilleri osv. Det er måske ikke det, der er allermest brug for i de konflikter, fordi meget af det vil foregå på havet. Altså det, der kæmpes om i øjeblikket i Asien, det er jo det, vi kalder SLOCs, altså Sea Lines of Communication. Det er simpelthen skibsbaner, man skal forsvare for at kan få råstoffer frem og tilbage, for at man kan få varer frem og tilbage. Og så er det jo også skibe, ubåde og fly, man skal bruge, hvis man skal holde øje med søterritorier, hvor der for eksempel findes olie i fremtiden. Og det er jo nogle af de områder, man er noget uenig om, henholdsvis Kina og Japan, men også Kina i forhold til de fleste af sine sydlige naboer. Og mens de opruster i Asien, hvad gør vi så i Europa? Altså, vi bruger færre penge. Der er tale om faldende forsvarsbudgetter. Hvis vi ser på NATO's målsætning om, at alle lande mindst skal bruge 2% af deres BNP på forsvar, så er der rigtig mange, hvis ikke alle, på nær USA, der ligger under. Og det betyder så også, at man kan se, at i Europa, der har man meget opmærksom på den økonomiske krise, der er i øjeblikket, på det pres, der er på for eksempel andre budgetter, sundhedsbudgetter, socialbudgetter, som penge jo alt andet lige må gå til, når de ikke går til militæret. Altså, de går til mere de sociale kerneydelser. Og det betyder selvfølgelig noget på sigt for Europas evne til at blande sig i konflikter. Har vi nu den rette hyldesammensætning af det, vi skal bruge? Har det enkelte land hele paletten, eller vælger man at specialisere sig inden for områder? Kører man det mest moderne, eller kører man det næsten nyeste? Og skal man have alle kapaciteter på hylden? Og det er jo nogle af de overvejelser, som også sker i Europa, og for den sags skyld også i NATO i forbindelse med det her smart defense. Og er det samme i USA? Altså USA har den fulde palette. USA har alle, kan man sige, alle hyldevarerne, også det vi ikke har i Europa, de har lufttankningskapacitet, de har satellitkapacitet, de har hangarskibe, de har atomubåde osv. Mange af de ting, som er nødvendige i en, kan man sige, en konflikt i dag for at holde altså sustain i en operation og holde en operation ved lige, det her USA, de har kommando- og kontrolsystemer, de har radio, de har globale rækkevidder, og det er simpelthen noget, vi ikke har i Europa, og det er jo også det, man peger på, både i EU og i NATO, at Europa halter altså bagefter på det her område, og man bliver nødt til at investere mere enten alene eller i fællesskab mellem landene, for at være sikker på at kunne agere, hvis USA ikke har lyst til at gøre det. Skærer de også ned i USA, ligesom vi gør i Europa? Altså, der har været nogle nedskæringer i USA, men det er stadigvæk et meget, meget stort budget, vi har i USA. Altså, USA er jo stadigvæk den største enkeltforbruger. Ifølge deres opgørelser, så bruger de omkring, jeg tror det er 600 det, der hedder billions, milliarder amerikanske dollars. Og hvis man peger på den næststørste forbruger, så er det Kina på 112, og så følger Storbritannien derefter, ikke? Eller undskyld, Rusland derefter. Så det er massivt store investeringer og udgifter, der er i USA. Og det gør man selvfølgelig også for at forsøge at fastholde sit forspring i forhold til Kina. Men hvad de reelle udgifter i Kina er, det ved vi ikke med sikkerhed, fordi der er ikke den helt samme gennemsigtighed i budgetterne i Kina, som der for eksempel er i USA. Men kan man sige, at dem, der bruger flest penge på deres militær, er også dem, der har det bedste militær? Ah, ikke nødvendigvis. Altså, i det her tilfælde kan man godt, fordi USA har både mest og sandsynligvis også stadigvæk den bedste kvalitet. Men det er klart, at dem, der bruger rigtig mange penge, det er måske også dem, som i forvejen har et militær, der ikke er det mest moderne, men nu har fået råd til det. Eller det er lande, som ligger i en sikkerhedspolitisk kontekst, altså en geografisk kontekst, som gør, at de bliver nødt til at ikke bevæbne sig til tænderne, men i hvert fald at udbygge deres militær. Og vi kan se sådan nogen som Indien, sådan nogen som Japan, Sydkorea, Israel og Iran, det er nogle af dem, der ligger i top 15, ikke? Og det er jo lande, der ligger i et brandpunkt, men det er klart, at bruger man mange penge på sit militær, så kan man også få noget for pengene. Man kan få moderne udstyr, man kan udvikle selv osv. Det er klart, det gør de her lande også for at simpelthen få det bedst mulige militær. Men der er ikke, kan man sige, det er ikke sådan, at alle lande på den her liste har det mest moderne og det bedste militær. Altså et land, der bruger forholdsvis meget, men som måske ikke er i, kan man sige, i den ende, som som USA og Kina er, det er Australien, en anden er Italien, altså, og for den skyld også Tyskland. De kan godt være med, men de har stadigvæk ikke den der fulde palette, som for eksempel USA har. Hvornår kan kineserne banke amerikanerne? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, der går rigtig lang tid. For det første er det et spørgsmål, om de vil det og har lyst til det. Men der kommer til at gå en del år. USA har et forspring på en række områder, som selvfølgelig, hvis USA ikke fortsætter sin udvikling, bliver indhentet. Men et område som hangarskib, der har Kina slet ingen erfaring med at bruge hangarskib. De har fået et for nogle år siden, som er et ombygget, gammelt russisk-ukrainsk hangarskib. Men USA har en lang erfaring med en meget mere avanceret teknologi på hangarskibsområdet. Så jeg tror, der går et stykke tid før, i hvert fald konventionelt, at Kina kan slå USA. Det er så et andet spørgsmål, når vi snakker de, kan man sige, ikke-konventionelle våben, sådan noget som cyberangreb og andre angreb. Der er Kina måske ved at, kan man sige, være rigtig godt med, og måske endda foran USA. Ja, hvad er det for en krig, vi vil se i fremtiden? Altså, det er et godt eksempel er en bog, der er skrevet af to kinesiske officerer, jeg tror endda, de var oberster, om hvordan fremtidens krig vil se ud. Og de peger på, at fremtidens krig vil netop ikke ligne det, vi har set tidligere. Det vil ikke være en krig, der udkæmpes på de præmisser, som de traditionelle militære systemer er bygget op omkring, altså hvor man bruger kampvogne, man bruger artilleri, kampfly osv. Det vil være en krig, hvor man bruger alle værktøjer i værktøjskassen. Og for Kina vil det måske være valutavåbnet. Det kan være, at de sælger massivt ud af de amerikanske statsobligationer, de ejer. Det vil også skade dem selv, men en kalkyle vil måske sige, at det skader USA mere. Det vil være på informationsområdet, hvor man vil gå efter at måske miskreditere USA og få USA's allierede til at falde bort ved at føre en kampagne mod det sammenhold, der er. Det kan være på cyberområdet, man vil forsøge at gå efter kritisk infrastruktur. Det kan være pengesystemer, det kan være kraftværker osv., hvis man vil bruge alle midler. Så det vil blive en krig, altså hvis vi snakker sådan en stor krig, så vil det blive en krig på helt andre præmisser og med en helt anden udvikling end det, vi kender i dag. Det er der ingen af os, der håber, det kommer, men det er jo lige præcis det, de to officerer fra Kina har skrevet om, at det vil være en helt anden krig, hvor, kan man sige, den konventionelt svage stat vil udnytte alle de muligheder, den har til sin rådighed. Peter Kim, hvis der udbrød verdenskrig nu i dag, og det var alle mod alle, hvem vil så vinde? Jeg tror ikke, der vil være nogen vinder, der står tilbage, fordi desværre er der lande, der har atomvåben, og var det en overlevelseskrig, jamen så ville det være sidste udvej. Men det er klart, kigger vi isoleret og ser på den konventionelle magtbalance, så står USA alt andet lige stærkest. Men gik alle verdens lande sammen mod USA, jamen så ville USA sikkert ikke vinde, fordi det ville presse for meget. Men en traditionel krig, land mod land, altså hvor USA kunne tage et enkelt land på, så ville USA i hvert fald stå meget stærkt i dag. Det sagde Peter Kim Laustsen, chef ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet. Taleradio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. Over 100 danske skoler har droppet lektierne. Det er ikke nødvendigt. Man lærer ingenting ved at sætte skoleeleverne til at lave lektier derhjemme. Hvad mener du? Du kan skrive mig en sms til mig på 42 600 247. Er det en god idé at droppe lektierne? Flere har skrevet, blandt andet en anonym skolelærer ved navn Jensen. Han skriver, det er forkert, at lektier ikke gavner. Lektier skal bruges bevidst. De skal have et nøje udvalgt formål, som passer til den enkelte. For eksempel søge viden til en debat i klassen næste dag. Automatisere ting. Læse efter står på spørgsmål, hvor der skal være ro. Men bevidstløse lektier, de er skadelige, ligesom børn i hjem, der mangler ressourcer, ikke skal lades i stikken. De kan få opgaver, som de kan klare. På min skole er der timer i skemaet, som vi bruger til lektier. De kan lave dem sammen og hente hjælp hos en lærer. Og Jensen her ønsker altså at være anonym. Jeg nævnte også for lidt siden, at Johanne på 9 år har skrevet ind, og hun kan godt lide at lave lektier derhjemme. Og vi ringede faktisk til Johanne, men hun var simpelthen lidt for generet til at være med. Men Johanne, hvis du er derude, så tusind tak, fordi at du lytter med. En, der hedder Christian, skriver, glæde er en forudsætning for læring. Sure mennesker har en lukket bevidsthed. Og jeg tror, vi skulle have forbindelse til en, der har skrevet en sms. Peter Hedberg, velkommen til 24/7 eftermiddag. Peter er ikke med, men vi er i gang med at ringe ham op, og han er på lige om lidt. I dag i Millionærklubben. Jamen nu er jeg jo ikke sådan en talknuser på den måde. Jeg sidder bare og følger kurven og en glad mand på kurvene. Og man kan jo sige, at det er der en, der er løbet i vejret og har klaret sig rigtig godt, så er det jo gode gamle Danske Bank i hvert fald. I 5-6 år har folk netto investeret i obligationsfonde, og de har netto trukket penge ud af aktiefonden. På et eller andet tidspunkt, så må det her vende, så pengene går ud af obligationer ind i aktier. Og det er ved at starte nu. Det er det, vi står i gang. Tjener vi penge, Lars Persson? Nej, vi har faktisk ikke tjent penge i år. Det er sat til igen. Vi var oppe, men min portefølje herinde i Millionærklubben, hvor jeg havde 250.000, var oppe på 257.000, og nu ligger den lige på 247. Franskmændene, de ligner for mig det nye Argentina. Okay. Det lyder så ikke så godt. Med bedre ost og rødvin, men ellers. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Og jeg kan nu sige velkommen til Peter. Du har skrevet en sms ind til os. Ja, det stemmer. Hvad siger du til det? Skal man droppe lektierne? Nej, det synes jeg bestemt ikke. Nu har jeg siddet og fulgt lidt med i programmet her, og både med det, jeg selv skrev med omkring selvstændighed, og det med at kunne fordybe sig, det synes jeg er super vigtigt. Og så også det her, som I var inde på, med at forberede ungerne til både gymnasie og videregående uddannelser, eller de uddannelser i det hele taget, de skal på. Og har du selv børn? Jeg har 2 piger på 8 og 11, og vi har faktisk snakket en del om det. Nu går de på en skole, som hører til den absolut bedste ende, så man kan sige, at de har ikke så store problemer. Men ikke desto mindre, så siger de, at der er meget larm og uro i klasserne. Og det der med at kunne fordybe sig og gruppearbejde og andet, det i den ideelle verden, der fungerer det fint, men alligevel ikke. Og det er endda på en skole, hvor tingene er rimelig ordnet, og der ikke er særlig mange problematiske elever. Men selv der har de svært ved at få det til at fungere. Så det der med... Så argumentet er, at hvis de skal sidde derhen på skolen og lave det, så er der simpelthen ikke ro til det? Ja, altså, det virker lidt som en utopi, altså, fordi jeg er svært ved at se, hvordan det skal fungere. Og specielt hvis der er nogle få elever, der ligesom ødelægger det. Jeg kan godt se det sociale element i, at man løfter nogle elever, men jeg tror, det går ud over måske de bedre elever. Måske tror jeg det hele taget, at man bare sænker standarden, fordi man simpelthen ikke kan få det til at fungere i praksis. Jeg havde tidligere besøg af en skolelærer herinde i studiet, som underviser her i København. Og jamen, hun sagde, at de kunne sagtens få det til at fungere på hendes skole. Altså, tror du ikke, at der er en praktisk løsning på det? Jo, altså, selvfølgelig kan man også prøve at lade det komme an på en prøve, men... Jeg vil stille et spørgsmålstegn ved det. Altså, selvfølgelig er der nogle skoler, det kan lade sig gøre på, og hvis man har en tradition eller er rigtig god til at styre både elever og lærere og kan gribe det godt an, men jeg vil tro, at majoriteten af skolerne vil ikke kunne få det til at fungere, simpelthen fordi det stiller for store, der er for store udfordringer ved det, og at man vil have svært ved at styre de elever, der ikke vil indrette sig af den ene eller den anden årsag. Kan du forstå argumentet med, at de svage elever, dem der ikke får lavet lektier derhjemme, fordi forældrene ikke kan finde ud af at få børnene til det, forældrene kan ikke finde ud af at hjælpe dem, dem der ikke er så gode i skolen, at hvis der er lektier for det, så kommer de i skole hver dag og starter med at være bagud? Jamen det kan jeg godt følge, og jeg tror faktisk også, at de vil have glæde og gavn af det. De vil blive løftet, men jeg tror også, der er desværre nogle af dem, der er nogen, man jo ikke siger det, det er ikke politisk korrekt, men jeg tror, der er nogen, der er sådan lidt tabt af systemet, og spørgsmålet er, om de overhovedet kan motiveres til det, men det skal man selvfølgelig forsøge, for vi skal jo ikke tabe nogle elever. Men det vil klart hjælpe de svage elever, eller de elever, der ikke kan hjælpe hjemme, for jeg kan da se det selv, jeg har en lang videregående uddannelse, og jeg kan da se, at man skal da spidse blyanten en gang imellem. Nu er det så min datter i 6. klasse. Altså, jeg kan godt finde ud af opgaverne, men jeg ved, at der er andre, der vil have svært ved det, fordi de ikke har den uddannelse eller baggrund. Tusind tak for din sms, Peter. Jamen, værsgo. Og tak, fordi du ringede ind. Klokken nærmer sig 17. Du lytter til 24/7 eftermiddag, og du kan også sende mig en sms på 42 600 247. Spørgsmålet er, skal vi droppe lektierne i folkeskolen? Troels skriver ind og siger, hvad med forældreinvolveringen? Han er altså inde på det her med, at det også er en positiv ting, at børn sidder og arbejder med skoleting sammen med deres forældre derhjemme. Det får også forældrene til at være lidt med. 42 600 247. Om lidt snakker jeg med en professor i pædagogik. Klokken er 17.